dökük, günahkar bedenim yıkık dökük. Huzuruna geldim affeyle ya Rab, günahkar bedenim yıkık dökük. Huzuruna geldim affeyle ya Rab. Arzu halim belli, sen bilirsin, öyle pişman ki bunu görensin. Arzu halim belli, sen bilirsin, öyle pişman ki bunu görensin. Sensin tevvab olan, affedersin. Huzuruna geldim affeyle ya Rab, sensin tevvab olan, affedersin. Huzuruna geldim affeyle ya Rab. Estağfirullah, estağfirullah, el azim el kerim, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah, günahlarıma estağfirullah. Affeyle ya Rab, affeyle beni, arındır günahlardan bu bedeni. Geri çevirme seni seveni.